juga. Anak, anak, anak. Juga anabra ke bilajri dili arji badonoi mano gitila bel bel azuka bi urna sigidoi na na kis giran na no dan kis giran na lo timinji ko na lagiro ina sikha ke bita ngadip duwi nam galli namu nagir tu dana gunjai inabramale le gajriyo nabramale le gajriyo نبرغن بني نبرلي شو مغرونا تون ربو قويتي نبرغن بني نبرغن ليلك أجيو Abra galvani.